बल वतन में फिर जोने ग्राना कदबा चाप शांति जुनवी उरक दिशिना मुसाफर श्वी ख्वार उजार श्वी ग्राना जद बिल तुन दला सौचा दड़ शुमा चिद सबास्तर गराखी जी राखी जी माब पंडु के द सफर तड़ले विना देख जुंद ना चार दे ना चार दे मद बिल तुन पत्यरू मस पार महीना भय कल कला दी रटले ओ कल कला दी मनले कल कला दी रटले कल कला दी मनले गुले माचे थुखतले ताप मिनारा कवले कल कला दी रटले ओ कल कला दी मनले ओ कल कला दी रटले कल कला दी मनले तीर्षी अश्ना हिर्षी ग्राना स्तादि कसम विच माहिर नकि महिना दब हिरो खदि मड़शा मड़शा शिवर तकी नि गोंदिज दर याद शमा रंद कण दर पसी गर्जमाओ गर्जम पलास बराशी बचु फखाब दे शमा दली वनय अरमान पुरशो पुरशो उस द संगल जाना तकवता संडविना तातुरी सरगी दिरावाड़ वख्याली बलबली जार खुमारी बलबली चरतरा नलाड़े तातुरी सरगी दिरावाड़ वख्याली बलबली जार खुमारी बलबली चरतरा नलाड़े हल जार खुमारी बलबली चरतरा नलाड़े नदियारी रात सर उकड़ा उकड़ा नदी टगी पसड़ किश्त ची सबर शमा मावी आवाजी जमा यारी यारी दतूर खमलारी हर सड़े दर बांदी जिना बेनंगी ताउकड़ जाना ना जाना ना दजिन कूपी गुर दे माता प्री खोदना जड़की अखगटा दी उकड़ा उकड़ा जानान द बल शुज दिखाउरी रेकड़मा भाई कल कला दी रटले ओ कल कला दी मनले कल कला दी रटले कल कला दी मनले गुले माचे थुखतले ताप मिनारा कवले कल कला दी रटले ओ कल कला दी मनले ओ कल कला दी रटले कल कला दी मनले वर गरजा गरजा कमी रजा कृद हिंद विजे बयमा दान में पख पलवर तपड़क पड़क मावेल प्रीत ची जानान खुशाल शिना द पुख्तनो दुश्मन गरक्षी औ गरक्षी ची नूर बर्बाद दे तपुसनो लरजीना द मोर औ प्लार न दुआ वाखलई वाखलई चाची निष्ठवर पसी मृडिला सुना दातुरी सरगी दिरावाड़ा वख्याली बलबली जार खुमारी बलबली चरतरा नलारे दातुरी सरगी दिरावाड़ा वख्याली बलबली जार खुमारी बलबली चरतरा नलारे अला जार खुमारी बलबली चरतरा नलारे माद खूर जु जाना ना बब दौरस की दी आवाज़ प्री खौद मज सशुम कसुर बस्तावी अलस्तावी चिज दिन बखम खुदे दिन बखिना पलमान सखी ओ रखा तुना दहीरी तू नहीं जाना ना जाना ना द जुदाए सर दिजान दत्तव मां कल कला दी रटले ओ कल कला दी मनले कल कला दी रटले कल कला दी मनले गुल माचे थुख्तले ताप मिनारा कवले कल कला दी रटले ओ कल कला दी मनले ओ कल कला दी रटले कल कला दी मनले